नवद्बंधुम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण आज तो माँ बनने से डरती है, इनको माँ कहा जाए ठीक बात है, पर माँ बनने से डरती है। माँ नहीं बनू, माँ नहीं बनू, ना बनू तो तुम डॉक्टर बनोगे क्या बनोगे, माँ नहीं बनो क्या बनोगे बताओ। संसार में जितने संबंध है वे संबंध स्त्री संबंध से है, उस संबंध उस स्त्री को माँ बताया है। सबसे अधिक पूजनीय माता बताई, जितने संबंध संसार के पिताजी जाए पिता से भी 10 गुना कहीं 100 गुना ऐसे मेरे पढ़ने में आया है। 100 गुना अधिक माँ का आदर करो, पिताजी ने 100 गुना आदर करो। और रामायण ये बात कही भी है, तो जनी जाहु जान बड़ी माता, कौशल्या माँ कह रही है कि राम तेरे लिए पिताजी मन में जाने का कहाँ है, तो मैं रखती हूँ यहाँ अयोध्या में, तो जनी जान पढ़ जाओ। जान बड़ी माता, तुम्हारे लिए माँ का विशेष आदर होना चाहिए। पिताजी माँ की दो बात हो तो दोनों जगह में माता का आदर करना चाहिए तुम्हारे को, और जो पितु मात गहू बन जाना तो कारण असत समाना। जब छोटी माँ ने कह दिया है मन में जाना तो अयोध्या के 100 अयोध्या समाज बनवास है, कितना आदर किया। छोटी माँ है, काकी है, बड़ी माँ है, उनका आदर करना चाहिए 100 गुना अधिक। जो मातृशक्ति है, मातृशक्ति को लेकर गई आदर बताया है, तो मातृशक्ति का आदर है। पर माँ बनना ही नहीं चाहती और गर्भ गिराती है, वो माँ करने लायक नहीं है। जो माँ मिले महाराज जी, कल एक सज्जन मिले, उन्होंने यहाँ का इस इलाके में इस बात का, आप जिसे महापाप बताते हैं उसका बहुत ज्यादा प्रचार है, कोई कहने वाला भी नहीं है ये भी ऐसा काम मत करो, इतना ज्यादा इस इलाके में कुछ विशेषता से प्रचार बताया उन्होंने। तो क्या बताऊं मैं मेरे घर की बात नहीं कहता हूँ, मैं शास्त्रों की बात कहता हूँ। मेरे को जैसा दिखा है वैसा कहता हूँ, शास्त्रों में जैसे पढ़ा है वैसी बात कहता हूँ। मैं कपट नहीं रखता हूँ, मैं कपट रख करके और अपनी बात कोई बना करके कहता हूँ ऐसी मेरी नीयत नहीं है। भूल हो जा तो माफी चाहता हूँ, परंतु मेरी नीयत ऐसी नहीं है कि खराब नीयत रखता हूँ। महान पाप लिखा है, बड़ा भारी पाप है वो कहता हुआ। इसलिए पर नहीं मानो तो मैं क्या करूं बताऊ। गर्भपात का कितना बड़ा भारी पाप है, ब्रह्म हत्या से दुगना बताया, यत पापम ब्रह्म हत्याया विगड़ गर्भपात में सबसे महापाप बताया ब्राह्मण हत्या। जैसे कोई ब्राह्मण सैकड़ों हजारों आदमियों को उपदेश देता है, सबका कल्याण चाहता है, ऐसे ब्राह्मण की हत्या करने का बड़ा भारी पाप। वैसे दुगुना पाप है गर्भ हत्या गर्भपात करने का। पराशर स्मृति में लिखा है, परशुर जी महाराज थे वेदव्यास जी के बाप, और माया ऐसा जो ब्रह्म हत्या का पाप लगती है उसे दूना पाप गर्भपात लगता है। वो गर्भपात करते हो आपका मूल नहीं देना चाहिए, आपकी तरफ देखने में पाप लगेगा। अरे नारायण बलि करे ने पीछे तो वो पापी है, नारायण बलि तो नारायण बलि है, मरने के बाद में नारायण बलि होती है उसे कल्याण के लिए, वो अगर कोई करे तो उसको पाप लगे। कितने पापी हो दान पुण्य करे, अस्थि संचय करे, उनको गाड़ी घाले तो उसको पाप लगे। कितनी बात कितना पापी बताओ। आप इतने बैठे हो उसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है ऐसा पाप मत करो मत करो मत करो। इतने भी करो तो हम क्या करें बताओ। ऐसी मान हत्या करते हो थोड़े से आराम के लिए, हमारे को पढ़ना पढ़ाना नहीं पड़े, क्या करना नहीं पड़े। अगर ये विचार हो तो फिर छोड़ दो लेना, कन्या का लेना छोड़ दो। कन्या ब्याह है उसको देना पड़ता है ना कन्या को, वो देना तो हाथ की बात नहीं है, लेना छोड़ दो। लेना नहीं दोगे ये मैं नहीं कहता हूँ, फिर लेना छोड़ दो। बेटे की माँ हो तो लेने की भूख रहती है, ये मनुष्यों को रहते पैसों को तुम्हारे रहती गहनों की फलों की और मिठाई की ये भूख, फल मिठाई इतनी भूख रहती है स्त्रियों में, रुपया की भूख रहती है पुरुषों में। बहुत घातक चीज है ये। अब बेटे के सास ले आया हुआ धन उसे धनी बन जाओगे। मैंने संतों की बातें सुनी है, सुनो ध्यान में दो, जो किसी का दुख दे करके जो सुख लिया है उस सुख का अनंत दुख मिलेगा जिसका पार नहीं है। उसमें एक सज्जन थे बहुत बड़ी अधिकारी, अभी अधिकारी का नाम याद भी नाम है, उसने लिखा है कि ये जो दो बात लिखी, दो किसी को दुख दे करके लिया हुआ सुख और किसी को सुख दे करके लिया हुआ दुख, इन दोनों के ऊपर ग्रंथ लिखे जाते हैं, बड़े बड़े पुस्तक लिखे जा सकते हैं। शरणानंद जी का ये वचन उनके पास ये बड़े प्रोफेसर से उनका आया पत्र कि ये बात इतने लिखे ये पुस्तक लिखी जा सकती है, इतना मार्मिक वचन है ये। किसी को दुख देकर जो सुख लिया है वो सुख अनंत दुख देगा देगा देगा, और किसी का दुख लेकर लिया है सुख तो और सुख देकर किसी को सुख देकर के दुख लिया है वो अनंत आनंद प्राप्त होगा। तो लड़के वाले को लेना है तो लड़की वाले को कितना दुख होता है, लड़की ब्याह ही नहीं जाते दुख पाता है बेचारा, उधार लेकर के किसी तरह से लेकर के दंड देता है, और ये गर्भपात में मुख्य कारण में होता है। क्या करे वो, क्या करे बताओ। तो इसका मूल है वो आप बिठाओ तो बड़े फायदे की बात हो। भाई लोगों से कह रहा है आप बेटे के धन से लखपति करोड़पति नहीं बनोगे, अरे बनोगे तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा, अरे वो आपको भोगना पड़ेगा, इसमें संदेह नहीं है। तो क्या फायदा करूंगा? क्या बेटी आपके नहीं हो गई? क्या आपके कन्या नहीं होगी? क्या तो वो ही आपको मुझे बताएगी, तो बेटा का धन लो ही क्यों? शुरू में एक सज्जन ने कहा, मैं अपने बेटे के लिए धन नहीं लिया, मेरी बेटी अस्तित्व में आएगी, मेरे को धन देना नहीं पड़ा। जो दूसरा धन नहीं ले तो देना नहीं पड़ता उसको, देना पड़े तो कोई बात नहीं, क्या किया जाए, मैं पाप के भागी होंगे। वो धन खराब बहुत है, कमा करके धन करो, मैं झूठ कपट करो, वह झूठ कपट करना पाप है, मेरी अपेक्षा भी ज्यादा पाप है, दूसरे दमा कर ले लो, इस पाप का आप त्याग करो। आप बुलाते हो, महाराज को बुलाते हो, मेरे को बुलाते हो कि सत्संग कराओ, सत्संग करे क्या करे बताओ? मानते आप हुआ नहीं, यही मानते नहीं, यही पाप गृह में गर्भपात करने में गिराती नहीं, मानती नहीं, और उल्टी ही नहीं, मेरे ऐसे गति स्वामी जी को पता हुआ नहीं, स्वामी जी समझे को तो बेसमझ लेते, सुनो ही क्यों? जब मैं समझता नहीं, बेसमझ आदमी हूं, तो मेरी बात सुनो क्यों? तो क्यों मेरे को बुलाओ? अब कहीं महाराज का विचार नहीं था मेरे को लाने का, परंतु इन्होंने हिम्मत करी कि मैं शीतकाल सह लूंगा, ना आ पाओ तो महाराज का तो मेरे पास जवाब नहीं है, क्या करूं? अब तो चलना पड़ेगा, लचर होगी, शीत सह लेंगे, परंतु स्वामी को लाओ, लाओ। इतना क्यों आग्रह करो? क्योंकि आपको बेटे का धन चाहिए ज्यादा, उस धन से धनी नहीं बनोगे, एक बार बन भी जाओगे तो ज्यादा नहीं ठहरेगा। अन्यायोपार्जितम वित्तम दस वर्षाण तिष्ठति प्राप्ति एकादशे वर्षे समूलं च विनश्यति। तो पाप करके कमाया हुआ धन है दस वर्ष तक रहेगा, ग्यारह बारह वर्ष से पर मूल के सहित पहले वाले के सहित सब धन धन जाएगा, वही धन जाएगा नहीं, समूलं च विनश्यति, समूल धन जाएगा। अब सोचते नहीं हो, कुछ भी नहीं मैं तो भी कम से कम किसी को दुख देकर क्यों ले हो? हम तो कम कम कन्या बेटा है, इस वास्ते कन्यादान तो देना पड़ेगा, कन्यादान कोई छोटा है? जैसे पार पोष के कन्या को बड़ा किया, विधेय लगा कर ये, ऐसी कन्या का दान करना, वो दान आप देना पड़ता है क्योंकि आपके बेटा है, वो दान तो जबरदस्ती लेना पड़ता है, आप करें क्या? बेटा का ब्याह करना है तो कन्या दान लेना कोई मामूली दान है? अरे उस हिसाब रुपया देकर कह रहे रुपया दो, रुपया मांगना कितनी नीची बात है। वो बेचारा दुख पावे, कष्ट पावे, उधार देवे, ब्याज देवे, घर बिक गया, जमीन बिक गई लोगों की। मेरे पास समाचार आए ऐसे, जमीन बिकी, जमीन जमीन सबसे कीमती है, जो आज जमीन आप दे रहे हो मुसलमानों को, महान अन्याय कर रहे हो, बड़े भारी अन्याय कर रहे हो, वो किसको कहे? हमारे घर की बात बतावा है, साधुओं में मसाणा की भूमि बेच दी, अरे दूसरी सचिव बना दी, कितना पाप कितना अन्याय किया, व्यवस्थित वहां से उठा दी, हमारे मस्जिद जमीन बेच दी, जमीन से बढ़कर धन नहीं है। कोई राज हो, कैसे ही राज हो, शिखर साधन का नहीं, पर जमीन रहेगी, जमीन ऐसी चीज है, सबसे बढ़िया चीज जमीन है, बेच रहे हैं रुपये मेरे रुपये रुपये चलाता है जमीन बेच दे नहीं रुपये चलाते राम जी क्या बुद्धि हुई है आपकी आप लोग जानो बहुत दुखशाली बात है। इस वास्ते बेटे का दहेज लेना है बहुत खराब है। मोहनलाल जी पटवारी क्या ज्यादा मत बया हो कह रहा ऋषिकेश की बात है शिव जी के सामने कहना मत जा रहा हूं तो कहा था आप ही बेटी है तुम कहने वाले कौन क्या हमारे घर आएगा क्या तो हमारे घर ही आएगा अपने कन्या को जो कहना पहराता है कपड़ा पहराता है सब अस्त्राम सालंकाराम कन्याम संप्रदा दे संकल्प होता है अलंकार के सहित कपड़ों के सहित ऐसी मेरी कन्या लक्ष्मी रूपनी कन्या विष्णु रूपाय बराय संप्रदा दे विष्णु रूप भर के दिए मैं दान देता हूँ मेरी प्यारी कन्या जिसमें कहा गया एकदम कहना पद भर हो वो स्टेशन है कहना जितना है ये श्रृंगार के लिए नहीं था आज श्रृंगार के लिए मान लिया आज का श्रृंगार छोड़ दिया बोझ रहता था सोने का सिर पर जो खिला रहे थे सिर पर चार दशा हुई आप बोर क्या खत्म है धन के लिए लोग धन के लिए धन आ जाए धन आ जाए क्या दशा आपकी होगी लोलुपता है लोभ के लिए काम क्रोध लोभ तीन बजा नरकों का त्रिविधम नरकस्य द्वारं नाशनम आत्मना आत्मना नाशनम अपना पतन करने वाले तीन नरकों का दरवाजा है काम क्रोध लोभ इतने आप लोग में पड़ गए तो नरकों में जाने वजह तैयारी कर दी अरे मर गई कई मर गई इसलिए हजारों अखबारों में से हजारों से मर गई पर पाप करना पाप करना पाप गिरना मतलब गर्भ गिराना है गर्भ गिराना मर गई मर जाओ बेशक पर पाप करना पाप करके कुछ मरना अपनी हिम्मत भगवान के लिए देखो कितनी बढ़िया बात है मैं नरकों के लिए इतनी तैयारी इतनी नरकों के लिए तैयारी तैयारी जिसमें पाप हो जाए मैं नरक में तो जाना है मैंने पाप कितने हो जाओ पाप नरकों में जाओ मैं पाप करना है वाह भाई आप बुद्धि कितनी भ्रष्ट हो गई बुद्धि कितने डिसिप्लिन हो गया अरे कहते हैं मैं कहता हूँ वो बात आप निकल कर लेना जहां से वही जात जाते हैं वहां लोगों को प्रदूषित लोगों में गेहूं पहुंचाए जाते चावल पहुंचाए जाते हैं चावलों की बात मैंने सुनी है गेहूं की इतनी सुनी नहीं है पहले जन थोड़े थे उस समय में बाहर से गेहूं आए थे जनता ज्यादा बढ़ने से आपके यहाँ के चावल यहाँ के साग यहाँ के फल विदेशों में जाते हैं विदेशों में जाने वाले फल के मैंने खुद ने देखा है हमारे कपास आए उस लोग को चुप लगे हुआ चेक लगे हुआ हम देखा आदमी बड़े हैं तो अनाज बड़ा है अरे खेती वाले दो कौन करे खेती कौन करेगा कृषि कौन करेगा कंपनी कौन खोलेगा ये मशीन विदेशों में कौन जाएगा व्यापार कौन करेगा आप बात बताइए मैं कौन करेगा बताओ जिनके बेटा ज्यादा है आज कितना व्यापार उन्होंने किया है करोड़ों रुपया लाखों करोड़ों करोड़ों रुपया कमाया है कल के बम्बई में मैंने देखा है विराठियों घर में आप जरा विचार करो जनता के नाश करने से कितना बड़ा भारी नुकसान हो रहा है उस पर विचार ही नहीं करते हो हमारे को बुलाने के आग्रह करते हो, बातें सुनते ही नहीं हो, ना भाई सुनते ना बहन सुनते। कृपा करो कृपानाथ, बताओ मैंने से कहना ये काम दर्श करो, पात करना, नशबंदी करना, ऑपरेशन कराना, संतान निरोध कर देना, संतान नहीं हो देना, बड़ी भारी पाप की बात है। अब भाई नहीं दिखे किसी क्या किया जाए, भगवान दे नहीं दे तो नहीं दे, पर आप निषेध कर दो, उसको बंद कर दो, बड़ा भारी पाप लगेगा। पर पाप से आपको डर ही नहीं है, पाप तो आप खरीदते हो, आपको तो पाप चाहिए। मर जाओ बेशक, में पाप तो करना, मर जाए बेशक, मरने तक पाप करना है। इतनी पाप पर रुचि है, फिर सत्संग में आते हो, पाप की इतनी रुचि है कि स्वधर्मे निधन श्रेय, गीता में लिखा है अपने धर्म पालन करते हुए मर जाए तो भी कल्याण है, तो पाप करने में मर जाए तो भी मर जाए बेशक पाप करना। इसलिए मर गई गई गए बात करना से, वो लिस्ट मेरे पास है नहीं, 200-300 लिखा लुगा नहीं, लोगों में नंबर दिया हुआ है, मालूम है लिखी है लिस्ट, सुंदरबाई ने लिखी थी, वो लिस्ट लग रही है, अब मैं लाया नहीं हूँ, 250-300 लिस्ट है, है देखना देखना, हम कहते हैं है वो देख लेना, भाई देखो बहना देखो वही देखो, लोगों में लोगों प्रसिद्ध नहीं करना, ये बहना माताएं ने लिखाया है अपने रोग हुआ वो रोग लिखा है, कृपात करने से जो रोग हुआ शरीर में, कलकत्ते में एक माई है जिनको महीने दूसरे का खून देना पड़ता है, इतना खून पड़ता है उसके केवल गर्भ कारण करने कारण से, कोड़ा में कमर में दर्द होता है, आंखें रात आती है, सन्ना फिरना कठिन होता है, अरे मर गई कही मर गई साफ मर गई, इतना काम करते हुए पाप करते हैं, मेरे पर बुरा उसे बुरा है, स्त्रियों पर पुरुष है जो पाप कर पाप करता है, पुरुष पाप के वो पुरुष के द्वारा गर्व जाती है, शर्म नहीं आती इन बात को, पुरुष के द्वारा असूर्यम पश्चाराजदाया, हमारे व्याकरण में आया है दंत कोमली में, सूरज नहीं देखते थे राजदाराओं को, सूरज नहीं देखते थे सूरज, असूर्यम पश्चिया राजदारा, वे स्त्रियां वो परपुर से जाकर के ओंधी ठहरा कर घर ऊपर टांग कर पाप वो टूटा टूटा वो करके निकालते हैं, जिस गर्भ ने आपको दोनों को सुख दिया जिसके बिना आप रह नहीं सकते, उसका टुकड़ा टुकड़ा कर देना, रो नहीं सकता, बचा नहीं सकता, नाम कह नहीं सकता कि मैं दुखी हूँ, गर्भ क्या कहे, बोलो मैं पढ़ा बच्चा क्या करे, घबराता है, चिल्लाता है, कांपता है, ये पुस्तकों में है, आप लिखो गर्भ बात है, वही पुस्तक लिखी हुई है अपने गीता पे समझिए, आप देखो पहला सप्ताह दूसरा सप्ताह तीसरा सप्ताह चौथा सप्ताह कैसी दशा होती है, कैसी दशा होती है, इतना कष्ट उठाता है वो, उसको फिर मार देना, टुकड़ा टुकड़ा कर देना, फिर निकाल देना, कितनी निर्लज्जता की बात है, हजी हो गई, हद हो गई, शर्म नहीं आती, पापा उसके पाप से कौन डरे, पाप से डरते ही नहीं, विश्वास ही नहीं, भाई जो लोगों में हुआ है रिवाज लेने की धर्म का पाप, धर्म का पैसा, लड़का पता ना है जिसके पैसा चाहिए, लाख दो लाख तीन लाख चार लाख पांच लाख रुपया, कितना दुख पाता है वो। पैसा सबको प्यारा लगता है, निर्धन खर्च करते हैं। निमंत्रण पत्र से एक पहली वो पत्र समाए, एक पहली सब कहना मेरू मनोहार पत्र, न्यारा शुरू किया और जो था नहीं आप गया वो मनोहार पत्र, पैसे निमंत्रण पत्र नहीं नहीं क्यों क्यों खर्चा करते हो क्यों भाई? आपके पास पैसा तो गायों की सेवा करो, गरीबों की सेवा करो, जिनके बच्चे हैं, विधवा स्त्री है, पढ़ाने के लिए उनके फीस देने के लिए पैसा नहीं है, उनकी सेवा करो। निकमे का हमारा पैसा बर्बाद करो इस तरह से। निमंत्रण पत्र से पहले मनोहार पत्र, नया नया ढंग पास पैसा पैदा पैदा खर्च करने का आपको शर्म नहीं आती? लोगों का धन कितना प्यारा है, कितने झूठ कपट बेईमानी करते हैं, वो धन लेके लाख दो लाख दस लाख ले रुपये खा जा राम राम राम राम राम। बहनों भाइयों से कहना है ये छोड़ो, ये व्याख्यान देते हमारा व्याख्यान बात मानते नहीं, व्याख्यान की बात मानते नहीं, कल की बात है, कल की मैं वहां सुनाई नाम नाम री बात गई भगवान नाम री, एक आदमी नहीं भाई, एक आदमी भी नहीं मिला के नाम जब शुरू कर दिया है। वहां कहा तो वहां तो आपको तो करेंगे हम जब करेंगे हाथ में सब किया, एक आदमी से मिलेंगे व्याख्यान दो केवल कहना नहीं पाया बस काम करने का नहीं, एक आदमी ने भी नाम जब शुरू दिया ऐसी बात नहीं, एक आदमी व्याख्यान एक कहना है, ये कहना है बस, एक व्याख्यान करते नहीं। वास्ते कल कहा जरूर समय मैं कहता हूँ कि काम करो, एक आदमी नहीं माना नहीं अब जब करेंगे, एक आदमी नहीं, कोई छिप छिप कह तो पता नहीं मेरे को, मैंने पूछा जिसमें एक आदमी नहीं मिला वहां कई आदमी ने हाथ मुझे कहे बहना ने क्यों विचार किया कि हम जब करेंगे, पर व्याख्यान तो इन्हें कोई मतलब नहीं। व्याख्यान सुनने से एक आदमी ने भी जब नहीं शुरू किया, ये व्याख्यान है बात करने की नहीं है, करने की है कर दिया करो सुन दिया करो, रिवाज ही नहीं पड़ी रिवाज। हमारे एक व्यसन है जो कह देते हैं, नहीं सुनना नहीं सुना दिया बस कह दिया सुन लिया काम वो सूत नहीं। गुरु वाली बात कही थी कोई पत्र तो लिखे कहीं नहीं, अरे वो कोई बात तो भर पड़ी या मन थोड़ी है, गुरु वैसे ही करेंगे वैसे ही भर बात करेंगे वैसे ही भगवान योजन करेंगे, कह दो सुना दो मानने की बात नहीं तो क्यों तुम तो हमारे को तकलीफ दो, क्यों आप तुम तो तकलीफ उठाओ, क्या मतलब क्या जो करता तो करता आपको है नहीं। हमारे विचार करेंगे परमात्मा की प्राप्ति सुगमता से हो सरलता से हो, ऐसे शास्त्रों को ढूंढते हो ढूंढते हो ऐसी बातें ढूंढ करके लिए कहते हैं ये करते हैं नहीं आप, क्या दशा होगी भगवान जाने। स्त्री का कितना ऊंचा दर्जा बताया है हमारे शास्त्रों में, जिनको तिरस्कार कहते हैं आज ले कहते हैं स्त्री का बड़े ढोल गुमार शुभ पशु नारी तारना के अधिकारी, अरे तारना राव शिक्षा का है, ये शिक्षा अधिकारी है, इनमें कोई दोष होता है तो माँ बाप का दोष, शासन का दोष, इनका दोष नहीं है, निर्दोष बताया है। जिनके ऐसे को पुरुष को छुपया नहीं देनी चाहिए। रामायण मानस राज प्रजा प्रजा दुखारी शोधने पर नरक अधिकारी अवश्य नरक अधिकारी ये सब निकाल देनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रतिकूल पड़ती है ईश्वर बनाते जी। तो प्रतिकूल पड़े निकाल रही अनुकूल रह गई तो अनुकूल लिखने की जरूरत क्या बताओ क्या जरूरत है। अनुकूल करते ही हम प्रतिकूल पर निकाल दो पुस्तकों में से। क्या आपकी बुद्धि हुई है, क्या करते हो आप, क्या दशा होगी। हमारे उत्साह आता है, लोग उत्साह है, समय है, सुने है, सुनना चाहिए है। यहाँ इस प्रांत में कहते हैं मेरे कोई कुछ है ही नहीं कहने वाले। साधुओं में मैं नहीं कहता, साधु तो मेरे को लाता दिया कि साधुओं का काम नहीं है। ये 25 साल की बात है, 25 से 25 ऊपर हो गया, 30-30 करीब 25 से 30 वर्ष हो गया ने। 25 में समझाने सिंध में उसने मेरे को कहा साधुओं ने एक काम साधुओं का है, हिंदुस्तान काम भर संतान नहीं करना पैदा करना ये काम किसका का। वो साधु सुनावेंगे किस सुनेगा कौन, अब समझ सुनेगा ऐसे ही सुनेगा, हम किसको सुनाएंगे। मेरे को साधु नमन पाप करने मना करता हूँ वही लगे। पाप जैसी चीज रहे पैदा करो मैं भला बात दे स्वामी कोई काम का नहीं। क्या दशा हुई माताओ बहनों, मानो आप तो बड़ी आस्था बात है, नहीं मानो तो क्या करा मेरे पास, मेरे पास कोई राज नहीं कोई दंड नहीं। नारी जाति का तिरस्कार कितना गया, आज उसको अच्छे मानते हैं। गृहस्थ में कैसे रहे पुस्तक है, आपने देखी होगा बहुत छपी है, जल्दी जल्दी लोगों ने बहुत आदर स्वीकार किया है, लाखों के बच्चे सभी बहुत जल्दी जल्दी इतनी पुस्तक कोई छपी नहीं। उसके लिए राज के अधिकारी कहेंगे ऐसी पुस्तक ये स्त्री जाति का नुकसान करने वाली है, ऐसी पुस्तक नहीं छपनी चाहिए। मैं फिर सबकी बताऊ स्त्री जाति के लिए वह भी यहां लिखेंगे स्त्री जाति को नौकरी मिल जानी चाहिए। वो नौकरी में नहीं जाना ये बात क्या होगा, स्त्री जाति की जो उन्नति हो रही है नष्ट गई। लोगों के तिरस्कार ये हृदय होता है ना, इन बहनों माताओं का आपका हृदय में बहुत फर्क है। छोरा और छोरी आपके घरों की काती में छोरा ज्यादा गाते हैं, काती में छोरी ज्यादा गाते, मंदिर में छोरिया ज्यादा देते छोरा ज्यादा देते हैं। छोरे को दे दो मीठा खा जाए खुद ही, छोरी को मीठा दो छोटे भाई को छोटी बहन को देंगे। ये बात प्रत्यक्ष है, हमने देखी है, ये आप भी जानते होंगे, आप छिप भी नहीं है। छोरी का हृदय कोमल होता है जिससे वो बच्चों का पालन कर सके, कोमल नहीं हो तो आपका हमारा पालन कौन करेगा। हम कैसे माँ की गोदी में आते हैं, सबसे पहले पहला गुरु हमारा माँ है, प्रथम गुरु माँ, माँ से थे खाना पीना चलना फिरना हमने पड़ गई, माँ से आती है। माँ कह रही है माँ बनती नहीं, अब नहीं माँ बनो तो और क्या काम आओगे, आप बताओ क्या करोगे तुम, माँ बनना छोड़ दिया तो क्या काम करोगे हमारे बताओ, लिखकर बता देना पीछे बता देना क्या काम की हो तो बताओ, माँ तुम नहीं बनो तो किस काम की हो। माँ बनना बंद कर दिया, माँ बनना भाई सबसे ऊंचा दर्जा माँ का, वो माँ नहीं बनते, क्या बनोगे? राम राम राम राम। माताओं माँ बनो, आप माँ बनो, पूजनीय माँ, आदरणीय माँ। माँ शब्द कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, कितना आनंद देने वाला है। छोटा छोटा बालक भी माँ है, माँ है, माँ चरणाम है। बूढ़े साधुओं को देखा मैंने, वृद्ध अवस्था है, बुखार आवे तो उसमें क्या, हे माँ, मैं सुना अपने कानों से, हे माँ। दुख पड़ने पर बूढ़े सफेद बाल वाले बुखार में, हे माँ। कितना प्यारा नाम माँ का, वो माँ नहीं बनती है, क्या बनेगी? साधु हो गए, वृद्ध अवस्था है, बुखार में माँ है, माँ दुख पड़ने पर। मारवाड़ी कहावत है, अब की बेला में माँ अड़ी आवे, अब की बेला में माँ अड़ी आवे। और कौन किस को याद करोगे? माँ को याद करोगे? वो माँ नहीं बनती है, पेशे बनोगी? माँ नहीं बनेगी, पेशे बनेगा, क्या बनेगी? क्या बनोगी? भगवान जाने। कहते हैं ज्यादा बच्चे होंगे तो दुकान का बंटवारा होगा, संपत्ति का, खेत का, सबका बंटवारा होगा। अनुरी बात है कि खेत में जियोगे आप, व्यापार नहीं जी सकते। खेत ही है कि कोई जमीन ही है आपके, और कोई आपके पैदा ही नहीं है। खेत से कितनी पैदा की जाए, स्वर्ण पूछो, स्वर्ण पूछो, खेत से कितनी पैदा की आपके? खेत के बहाने व्यापार करके रुपया बचाते हैं, ये तो करते हैं, कमर तो करते हैं। खेत के बहाने रुपया टैक्स नहीं लगे, तो खेत बना कितने धनी बने आप? जमीन, जमीन की दृष्टि थी राजपूतों में, जो उनकी रक्षा करने वाले थे, उनके थी कि थोड़ा फोगड़ा हुआ तो बन जाओ, बेटी ले तो फोगड़ा हुई गई, चार फोगड़ा से मैं जमीन वैसी बन दे। बेच जाती जमीन थोड़ी थी, किसी को सुबह नहीं जी, बेचकर मैं सुबह हो जाऊ। क्षत्रियों के ये थे, जमीन हुआ तो इज्जत है, नहीं तो इज्जत नहीं। वह जमीन बंटवारा हो जाए तो बड़ी आनंद की बात है, इस वजह संतान नहीं बन देना। जमीन कौन खाएगा, खाएगा कौन? बच्चा ही नहीं होगा, दो बचे, उसे मर गया, पानी पाने वाला नहीं है, ऐसी बात मैंने सुनी है। मरने का तो आपने बंद किया नहीं, आगे जन्मना बंद कर दिया, दोनों छोरा मर गया, अब वृद्ध अवस्था में पानी पाने वाला नहीं है, गाँव में दुख पा रहे हैं। तो दाना नाव का कारीगर ही सुनाता था, पानी पाने वाले पानी को पावे वृद्धावस्था में, थोड़ा दो ही थे मर गए। हम गए दक्षिणा में, गया एक बच्चे को पागल कुत्ता खा गया, मर गया हमारा ये गया। आशीर्वाद दे, ये मरे नहीं, आशीर्वाद दे। घर में खान है जगह बंद, और हमारे क्या है, आशीर्वाद दे। हम कितने आशीर्वाद लेंगे, हमारे कितना जिएगा? वो ये दशा हो रही है, फिर भी बंद, फिर भी बंद करे, फिर भी रहो, घर भी रहो, बंद करो, अकल कब आएगी? ऐसे आने में अकल आनी चाहिए ना, कैसे मर रहे हैं? आपको विचार नहीं आता है? बड़े भयंकर पाप करते हैं आप। माँ कही थी ये कहते पुराणों में, क्या उपनिषदों में, वेदों में माँ की महिमा है। तो माँ के बारे में लक्षण बताओ, लक्षण क्या बताओ? माँ बनने से डरती है, तो माँ माँ का कितना असर पड़ता है। नारद जी महाराज माँ के साथ गए, संतों के साथ में गई, इतना अर्थ लगा माँ मर गए राजी हुए, वे जंगल में चले गए, भजन किया, पीछे ब्रह्मा जी के पुत्र बने। भागवत सुनिए, भागवत तो बहुत सुन सुनिए, भागवत कथा आती है। यद्यपि तुल्य दर्शन चक्र कृपा, यद्यपि तुल्य दर्शन वे शांत तुल्य दर्शन समदर्शन देखने वाले, उन्होंने भी उस उपदेश दिया, तख्त कीरन के अनुवर्ती नहीं, अनुवर्तन करने वाला खेल छोड़ दिया। खेल कीमती चीज है, टावर के खेल बहुत कीमती है, वो खेल छोड़ कर सुनते थे, दादी छोड़ते थे, तब माँ के साथ रहते थे, माँ उनकी सेवा में रहती थी, वे खेल छोड़ कर कथा सुनते थे, तो संतों की दया होगी, उपदेश दिया। तो माँ का कितना, मैं देखा कई पुरुषों में माताओं के कारण से भाई लोग लगे। शेर जी जयदाद जी ने सुनाई, खुद आपने सुनाई की बात कर रहा हूँ, मैं माँ के साथ में जाता था संतों के, माँ जी जाते तो माँ जी के साथ जाता, तो वहां थे झाड़ झाड़ों के बोर लगे हुए, बोर खा लिया फिर चलो अब चलो अब चलो। संत की बात क्या संत कहते हैं क्या नहीं है, बाल के बाग बोर खाने लगे, अब चलो चलो संत के जाओ जाओ जाओ, बच्चा कह रहा है। जब मैं धमका दी माँ कहीं हो गए साथ नहीं लाऊंगे, तू करता चलो चलो। माताओं के कारण लगे हुए, माता और पिता गए, या पिताजी ने कहा माँ बात पढ़ो, पूरा माँ बात पढ़ा, माँ भारत की कहानी खूब कहते थे, पूरा माँ भारत पढ़ा पिता के कहने से, माता पिता की आज्ञाबाजी करते रहे। बूढ़ी दादी माँ थी, शेर जी ने सुनाई है कि हमारे पिताजी वो खाट पर ही बैठी रहती, बहुत बूढ़ा है, तो परिक्रमा कर दंडोत कर नमस्कार करके पिताजी जाते, खूब संजीव नाम था पिताजी का, इसे माँ की सेवा करते। शेर जी माँ ने कह दिया सत्संग बहुत परे प्रिय थी, शेर जी बोलने की माँ ने कह दिया कि भाई देरी होती है, देरी ज्यादा होगी, चट उठ जाते, व्याख्यान पूरा नहीं किया, मेरी सुनी मेरी सुनने वाले व्याख्यान पूरा नहीं करते, माँ ने कह दिया। शेर जी की माता जी के आपने दर्शन किए? मैं दर्शन किया, मैंने जी मैं चक्कर दर्जी मैं वन सामने माँ जी बैठ कर जी माते बड़ी श्रद्धा भक्ति से कोई संतों ने जी मैं जी हूँ, मैं हाँ बेटे पोते जी हूँ, इतना मरा मैंने चक्कर दर्जी ने खुद जी मैं खुद पुरुषा। शेर जी की माँ हमारे तीर्थ है, तो मैं तीर्थों में लेकर सब जगह माजी ने तीर्थ कराए, शेर जी ने साथ में था, 3 महीना कर करीब करीब 3 महीना रहे गाड़ी में, लोगों ने क्या कि देखो माँ के तीर्थ कराने के लिए आया है महाराज, फू देखा मैंने कई बार रोट दिया, शाम के वक्त में लाता पूरी रहता उठी गंगा जी के किनारे उठी पूरी दे दिया, प्यार देखता है आदर करता है संतों ने महात्मा बची हूँ, मैं छोड़ा पोते वाले बेटा पोता पोता बजे आदर करता बाजे मन जी माँ होता पास बेटा है संत महात्मा जी मैं चक्र दी और मैं बारिश छोटी अवस्था चक्र दी संतोरो आदर कर जो आदर करता पूजनीय माँ थी। बहनो बातो माँ बनो माँ बनो माँ बनो, त कहते इतनी माँ का आदर, माँ का लक्षण बताओ। लक्षण क्या बताऊ मैं, डाकण मणि खाया मार का कोई खा दी। अब क्या लक्षण बताओ, डाकण वही डाकण। माँ तो पालन करने वाली होती है, पालन करने वाली वहा माँ होती है, पालन करती वो माँ के समान मानी शास्त्रों में कहते सात प्रकार की होती है। तो जन्म देने वाली माँ होती है, पालन करने वाली माँ होती है। कई माताओं ऐसी है जो बच्चे की माँ मर गई तो पालन किया। एक सज्जन थे, वह पारोस में एक मुसलमान थे, तो मुसलमान के एक बालक पैदा हुआ, उसे स्त्री उसे भी हुआ, वो स्त्री मर गई। स्त्री मर गई, आपने कथा आई थी एक सच्ची घटना, जो वो हिंदू स्त्री है ना, कहेगा मैं पार करूंगी। अब वो छोटे बड़े को क्या करे, पुरुष क्या करे बताओ, कैसे पार कर, मैं पार करूंगी। दोनों माताओं को दूध पिलाती, दोनों माताओं को दूध पिलाने से मेरे खून बहुत कम हो गया माँ के। जब वो गए अस्पताल में, तो वह वक्त में वो अस्पताल में गया था, अस्पताल में वो जो बच्चा था ना, वो बड़ा हो गया, पढ़ने लायक हो गया ठीक तरह से, 5-7 वर्ष का, तब दे दिया उनको, तुम ले जाओ पढ़ो। उसे ऐसे संस्कार पड़े, महाराज मांस नहीं खाता था वो। तो अस्पताल में गई, तो अस्पताल में नौकर था, और माँ पहचान भी नहीं, माँ को पता नहीं था ये है, दूध पाकर के पान किया था। तो वहां कहा कि भाई खून कैसा मिल गया, तो उसका खून उसे मिल गया, क्योंकि उसका दूध पिया हुआ था, वही उसका दूध पीने के पड़ा था, तो उसे खून मिल गया। खून मिल गया तो वो पहचानता था, पहचान देकर मैंने 100 रुपए लूंगा, खून दे दूंगा, मुझे 100 लूंगा, 100 रुपए ले ले, 100 रुपया देकर खून दिया, वो चढ़ाया, वो ठीक हुई। फिर आए घर पर, घर पर आए 10,000 के तरीके दिए माँ को, फिर तुम लोगे कि नहीं लोगे, इस बात से 100 रुपये लिया मैंने, तरीके वेट किया, नमस्कार कर गया। मुसलमान के वाले जैसे माताओं की दया होती है, मुसलमान के वाले क्यों पालन किया प्यार से अपने बच्चे की तरह। गाय महाराज जी प्रत्यक्ष देखी हुई बात, गाय ने बच्चा दिया, गाय मर गई। उसी समय एक गाय और 2-3 दिन पहले ब्याई हुई थी, उस ब्याने वाली गाय ने उसको भी दूध पिलाया, दोनों को दूध पिलाया, दोनों बच्चे चुंग रहे थे, दोनों को दूध पिलाया, फिर 10-15 दिन तो चुंगाया, फिर उस दूसरे वाली को छोड़ दिया उसने, अब तो थारे खेल गए। गाय ने ऐसा किया, गाय ने एक कुतिया की बात सुनी महाराज, एक शिष्ट पर कुतिया थी, एक बंदरी का बच्चा, उसकी माँ मर गई, बंदरी के बच्चे को माँ कुतिया ने पढ़ा, कुतिया ने अपना दूध पिला करके पढ़ा मैंने, जो बच्चे बड़े हो गए नहीं, वो माँ के ऊपर खेदे, माँ को पकड़े कान पकड़े कुछ पकड़े, फिर मत कूदे गए, माँ खुश नहीं कुतिया खुश नहीं गए। गुया तो ये हमारे आनंद जी महाराज, आनंद जी महाराज के ऊपर नारायण जी गाय पहुंच जाती, महाराज गाय सेवा करते है, गाय पहुंच जाती है, दूध पी ले, जैसे बछड़े पर पहुंच जी हो। चाचा तो ही थाने देगा, मैं भी देगा चाचा घूम रहा है, तो चाचा पहुंच जाते हैं। तो माँ है, इसका नाम माँ है। अब बंदरी का बच्चा कुत्ते ने पालन किया, तो माँ है वहां, एक गाय है नारायण जी के पास करती, तो माँ है, ये माँ के लक्षण है, उसका नाम माँ है। ईश्वर से माता बनो या माँ बनो, पूजने वा माँ पजनिया वंदनिया पूजिया माँ बनो, माँ बनो आप माँ बनो माँ बनो, खत्म कर राम राम राम राम राम राम राम। अब जब माँ ही घर गिरा दे तो हम क्या करें? नाश करने के दो ही उपाय है, सरकार ने दो उपाय किया है, पशुओं को तो मार देना और मनुष्यों को पैदा नहीं होने देना, हिंदुओं को पैदा नहीं होने देना। समाज बनाने कानून है, मुसलमान करते नहीं इतना, बहुत कम ईसाई बताते हैं, सैकड़ों हजारों लाखों की तादाद में हिंदुओं को मुसलमान बना लिया, ऐसे मुसलमान पैदा नहीं करते, ऐसे मुसलमान मुसलमान हो जाएगी ज्यादा दशक क्या होगी, मंदिरों का नाश करना, पुस्तकों को जला देना, यार आपकी बैल बेटी को ले जाना जबरदस्ती। लखनऊ का ये बात सुनाते थे, बुरका पहनाया हुआ, हाथ पीछे बंधे हुए, मुंह में डाला हुआ कपड़ा, बोल नहीं सके, हाथों को शीशा नहीं कर सके, लारे हाथ बात जड़ा, वो टीटी आया देखने को टिकट, तो उसको पग के ऊपर पग से दबाया, उसको पग दबाया, स्त्री पग क्यों दबाती क्या बात है, खोज करी, फिर बुरा दूर किया, हिंदू की स्त्री हाथ पीछे बंधे हुए, मुख में मुख डाला हुआ मुसलमान ले जा रहे थे, ये सच्ची घटना, ये मुसलमान करे। अब ये घर भी जाती है ना, इनका नतीजा ये होगा, फिर बहन बैठे ले जाएंगे जबरदस्ती। साल बेग की कथा आती है, भगत चरित्र में वो जबरदस्ती जाएंगे, उसका लड़का भगवान का भगत बन गया, साल के नाम था उसका, हिंदू स्त्री मुसलमान ले गया, ऐसी दशा होगी, ऐसे काम कर रहे हो, इसका नतीजा बड़ा भयंकर होगा क्या नहीं अब भविष्य को जानते नहीं, परंतु बहुत खराब चीज है ये, गर्भ गिराना, गर्भपात करना, और ये अपना परिवार नियोजन, गर्भ के विषय में तो आज उसे कहते हैं, पर परिवार नियोजन मानते नहीं, पांच जन ने सब निकलता है अखबार, उसमें लेख दिया था, लिखा था जिसमें वो परिवार नियोजन की बात नहीं लिखी, गर्भवार लिखी लिखते ही नहीं, लेते ही नहीं, देते ही नहीं, ये तो बहुत आवश्यक है, उसमें लिखा कि बहुत आवश्यक भाई, ये तो घुराशा ही जरूरी है, लोगों ने समझ लिया बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, क्या दशा होगी हिंदुओं की परमात्मा जाने, हिंदू और गाय, गाय को तो कथा करते नहीं, हिंदू पैदा नहीं हुआ, हिंदू और गाय दो की बड़ी दुर्दशा है, विश्वास की कृपा करो, कृपानाथ बालक जन्म न दो, आपके बिना कौन पालन करेगा, हमारे स्त्रियां बैठी हम पुरुष है, ये सब माँ की गोदी में आए, सब माँ की गोदी में आए, माँ की गोदी के बिना कौन आया बताओ, बिना माँ के कौन आया, ये सब माँ की कृपा, आप जितनी बैठी हो वो भी माँ से, हम जितने बैठे हैं सब माँ से, माँ के बिना कौन आया एक भी बताओ, कोई संभव नहीं है, कैसे होगा, माँ ही पहला गुरु, अब वही जब मार देवे, वही गर्भपात कर देवे, तो रक्षा कौन करे, और कौन करे रक्षा करने वाली, ये माँ ही है, वो माँ भी नहीं पालन करते कौन पालन करेगा, तो वंदनीया माता है, आप श्रेष्ठ हो उत्तम हो, नौकरी में बढ़िया मानती है, मनुष्यों की इतना कोमल शरीर, इतना कोमल स्वभाव, बालकों में देखा जाए तो वे कुमार पुरुषों ने तिरस्कार नहीं सहेगी, नौकरी करे पुरुष का तिरस्कार होता है, वहां तिरस्कार कैसे सहेगी, दोनों तरह से भ्रष्ट करने वाली, तिरस्कार करे तो भ्रष्ट करे और खराब काम करे तो खराब करे, पर ऐसी स्थितियां हैं, जगह जगह स्त्रियों को रोके दो कर, स्त्री ब्याह नहीं करे, बड़ी बड़ी हो जाए, हवाई जहाजों में और सब काम करने वाली स्त्रियां, नौकर देखे फौज में स्त्रियां, फौज में स्त्रियां, रोटी चरखो रहा मैं इतनो का मजा पर हूँ, रोटी चरखो रहा मैं इतनों का मजा पर हूँ, रणनिया कहीं कहो मैं राजकता सु राजिया राजकता सु रोटी सर घो राम इतनों को मजा पर रणनिया कई रणनिया कहो मैं राजकता सु राजिया महाराज ऐसी दशा हो रही आज क्या होगा भगवान जाने इसका परिणाम बढ़ गया। अभी राजस्थान में देख दिया मेघवाली पंडोरी ने वह मिश्र बनाया है अवसर बनाई है जन अक्षर भी क्या हुआ वन अवसर बनाया अब दशा क्या होगी प्रजा की आज बता सुना जी उल्टा चला चला सुन लिया मैंने सभी मत बोला धन कर दू महाराजा आपने लीला जो दिखाई है धर्म गया पाताल सभी मन बेधर्म भी साई है बिलवाद लग गई पान साबन ने देर भर शर्मा मुस्कुराई है नित्य करती श्रृंगार देकर स्वर्ण भी शर्माई है धन कर महाराज धन कर दू महाराजा आपने लीला जो दिखाई है एक सज्जन ने पूछा कि मैंने व्यापार में और मैं बहुत बेईमानी की है तो अब मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ मुझे क्या करना चाहिए नाम जप करो आगे नहीं करूँगा कभी आगे नहीं करूँगा ये खास बात है और नाम जप है प्रायश्चित नाम जप है और बेईमानी से कोई मैं धनी भी नहीं हुआ हूँ कोई मैंने धन भी नहीं कमाया इतना और बेईमानी मैंने धाप के की है धन तो प्रावधि अनुसार हो रही आप पाप करो चाहे पुण्य करो चाहे कुछ मत करो बंधन से उठी एक बात याद आ गई एक धनी आदमी ने मेरे से कहा कि स्वामी जी आपको तो मैं कुछ लगाऊ कितने लोग 10,000-20,000 1,00,000 लगाऊ मैंने लिया तो नहीं वो सही साथ हो गया उसका मैंने मेरे ऊपर 1,00,000 लगाओ मैंने कोई उपाय किया नहीं मैंने लिया नहीं 1,00,000 रुपए लगाओ तो रुपये नहीं आवे बिना कमे आवे 80 रुपये 80 जगह हमारी दी हम तो नहीं तो परेशान हमारी चीज है तो जगह से जाएगी धन तो आएगा आप लो मत क्या करो आएगा नारायण नारायण नारायण नारायण समय हो गया भाई राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत 2055 19 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से ढालेगांव में हुआ राम